Gabon entzule eta ongi etorri metalgarrasira. Ongi etorri azte bat gehiago metalgarrasiran txeterrateko metal saioriko berenera eta bakarrenera ere bai. Badakizute asteko esaldiko emaitza ematen nuez duen saio hori, ezta? Hori da, eta astero-astero ba, jartzen metal mainstreamagoa eta arraroagoaren arteko ba, nastura bat egiten duen saio hori, ezta? Ez nagoa dos. Ez daude dos. ez. Musika mierder, bakarrik, eta jazta, ezta? Bakarrik. Kaka. Bari, esan bezala, ongi etorri metalgarrasira azte bat gehiago, larogeita beratzi.zazpian, larogeita mar.bosten, eta interneten bidez metalgarrasin.wordpress.comen, eta gainera arkitu gaitzak ezue, bai Facebooken, bai txorratxioan, eta baita ere, ba, bueno, hau ekbi metalgarrasia bilatuz, eta baita ere, ba, email kontuan, metalgarrasia@gmail.comen, eta, bueno, ba, zer ingo dugor, lehenengo emaitza zan, edo... Gogoratzen dute esaldia eta maitzatzen. Bai, ez da, bai, gogoratu ezago lehenko astean, beste aste batez. Ba, aztu genuen, ba esaldi, asteko esaldiaren emaitza esatea, beraz, ba, bueno, ba, gaur orain emango dugu emaitza, ez da. Bai. Bueno, ba, aurreko asteko esaldia zen, popa eta metala ez dira lagunak. Bakoitzak, ba, bueno, zehazki bak inon bizien bestea eta distantzia hori mantentzen saiatzen da. Bakoitzak aukeratzen du kale bat, auzo bat eta postakode ezberdin bat. Hori ematen du, ba, bazakitu ez, pareja bat, ba, bikote bat, ba, separatu dena, ez da? Edo ez dakit, edo biolatzaile baten zik urruntzen zehetzen zerenean, ez? Nire zeia politagoaz, emeitzan, ba, ez dakit, ez. Nor daki, begin, ba, metala eta popa ba, batu egin ziren eta gauza berdina ziren, ez da? Dibortzio. Dibortzio traumatikoa. Rockaren kasuan bai baina, poparekin... Rocka zen aita, ez da? Eta blues aitona. Eta popa zer zen. Eta nortzen ama orduan. Zer zen, mitosis? Evoluzioa. Evoluzioa hori da. Gora Darwin! Bueno, ba, emaitza da. Nahi duzu asmatu? Ez, anamato esango dut. Pepeko politikoekin astero... Benetan. Ba, ez dakit, nik... bai, ez dakit, nik uste dut, beren esaldi ez daitekela. Bai, bere dibortziaren gatik ez, bera jaguarrak ez ekin dutza den, baina... Hori da, Pablo Iglesias, ba, da kaile luzea, baina ez dakit nik, ba. Hori bueno, eta ba, horre. Hor, bai, gizon bat da eta hile luzea du, baina ez da Pablo Iglesias. Nor izan daiteke, esan emaitza. Emaitza da Dave Mustaine, oh! Azte honetan, ez dakit, bueno, nik berri bat ikusi dut, ez dakit zuk ekarri duzun edo ez? Zutek ekarri megadez ez. Ah, ba, bueno, azte honetan, no, joan den astean, gertatzen bat, zisma bat, bai, nola esan... Megadezen barruan, bai. Eta Dave Mustaine, ta, ez dakit, gitarra jola edo, bakarrik gelditu dira, eta besteak joan dira. Ez dakit, ez dut dira gure zergatik gara, pero bai, kurisoa iruditu zitzaetan. Ba, bueno, jarretuko du, hasiko gara, saiorekin, eta hasiko gara berriekin, ez da? Bai. Ah, ez lehenengo menua. Sumario, ez da. Bai, ba, bueno, sumarioan aipatu azkar batean, lehenik, bueno, zu hasiko zara, ez? Hori da, eta joan denaztean ekarri genuen, ba, bueno, Kilas edo Killus izeneko talde bat, eta, bueno, abesti bat jarri genuen, eta gaur, ba, talde horri buruz hitz egingo dut, ba, gustatu zaidan talde bat delako, eta, bueno, ba, hemen gertu gelditzen zaigulako gutxi gora bera, Villarreal. Hori da, gero efemeridetan, ba, bueno, jaiotzak, eta, bueno, bateria desienten efemeridiak izango ditugu, eta amaitzeko, ba, metala, bueno, esan genezake metal alternatiboa, edo bueno, metal alternatiboan sartu dezakegun talde bat, Project 86 taldea izango dugu. Hori dena, eta musika jo hemen metalgarrasian, atertzen zen, aire txoak edo gripea izango da. Hori dena, eta musika jo metalgarrasian, eta ziko gara berriekin, ez da? Bai. Bota ba! Gainera, bueno, bitxia... Edo, bueno, gaur entzungo aipatuko dugu Metallica, gure Dave Mustainen lagunak, ez? Aipatuko ditugu. Bueno, azteko, sekulako dirutza egiten ari da Motley Crue taldea bere agur birarekin. Billboard webgunearen arabera, 28 milioi terdi bildu ditu The Final Tour izeneko birarekin oraingoz. Uztailaren bian hasi zenetik eta pasaden azaroaren 22an eman zuten azken kontzertura arte. Epe honetan 38 kontzertu eman dituzte, 17 gela eta 20 estadiotan. Eta laurehun eta hogeita hamasei mila zortziehun eta hogeita hamairu sarrera saldu dituzte. Nik hau ez du sinesten edo ez dakit oso zifra hundiak iruditzen zaizkit. Bai. Agian izango dira ingresoak, diru sarrerak edo eta ez dira izango benefizioak edo ez dakit. Ez dakit, porque iruditzen zait pilo bat, 28 milioi eta erdi. Igual da jaso duten dena, gero ez da, claro. Igual ez da garbia, no? Claro, neri, ez dakit, neri motlikru izateko, ez dakit, dirutza iruditzen zait. Diru asko da, bai. Eta bueno, gainera, uda honetarako jaialdi ezberdinetan izango direla jakinarazi dute, beraz, jarraituko dute. Astelen honetan, kaleratu du Metallica taldea, Blu-ray bat, Metallica Some Kind of Monster pelikula dokumentalaren bertsio berritu batekin, ba, kaleratu zeneko 10. urte hurrena ospatuz. Hori esan behar nizun, porque zarra zen dokumentala edo delako hori. Bai. Ba bai, 2004an kaleratu zen, taldea bairu urtetan jarraitzen zuen pelikula dokumental hau, momentu gogorrak pasatzen ari zenean gainera taldea, eta irudi gordin eta pertsonala eskaintzen du. Bertan ikusten dira, besteak beste drogekin zituzten borrokak, eguneroko bizitza, jarretzaileen jokaera eta harremana, eta taldea desagertzeko sorian egon zen unea, Santenger eta lanaren grabaketan. Joe Bellinger eta Bruce Sinofskik grabatu zuten, eta Independent Spirits saria irabazi zuen pelikula dokumental honenari. Eta bertsio berritu honetan, extra moduan, 25 minutuko Metallica This Monster Lives pelikula dokumentala sartu dute. Torontoko zine jaialdian grabatu zena, Metallica Through the Never bigarren lana estreinatzen ari zirela. Eta elkarrizketa egin zituzten, taldekide guztiekin, eta baita Bellinger eta Sinofsky zuzendariekin. Bueno, eta horrekin entzuten ari garena, ezta? Segurunik, diskonetako abestiriko berena, eta segurunik abestiron bakarra gian, ezta? Horren urrun jungo, baina, bai, esan bezala, Santenger garai hortan pasatzituen zailtasunen adibide, edo, bueno, emaitza ez bazen hona izan ere, hemen dugu, eta hor dugu beraz, Metallicaren Santenger. Humanos Madrildarrek disko berria estrenatu dute duela aste batzuk, We Hate You All izenpean, lana entzungai dago plataforma gehienetan, baina aurrerapen modura eta taldearen izaera azaltzeko, You Suck videoklipa aurkeztu digute bertan A taldearen edo ekipoaren, ez? Parodia bat egiten dute. Eta ez da lehen aldia horrelakorik egiten dutela, ba, ezaguna direlako horrelako bideoak egiteagatik. Adibidez, ba, azken diskoan, o Juan aurreko diskoan, ba, ez dakit raperoen parodia bat egiten zuten, bai? Uh-huh. Guk, bueno, azken abestea honekin uzten dizuegu, hau da, Humanoren You Suck. Horrezan dut zuten Humanosen You Suck abestia, gomendatzen dizugu, ba, videoklipa ikustea da nahiko ikusgarria. Bai, bueno, bitxia, bintzat bai. Bai, ez dakar, ze, historian dirikan, baina, bueno, bintzat, ba, kuriosoa da, ez da? Bai, esan bai. Eta honekin, ba, joan gara, ba, gaur nere atalera, nik sartuko nuke, eta alternatiboan, baina Dyer Jaunak ez dituzten. Aber, nik ere, baina nere are sartuko da, zen ez zupi. Ez du, ja, ez da importa. Nire tartea... Jarriko izut bi segundo. Eskerrik asko. Zein eskuza bala zaren, ez da? Ja, hobeto sartzen da. Bai, zein eskuza hori zaren, ez da? Ba bai, esan lehen aurren esan bezala, ba Killaz edo Killuz taldeari buruz itzengo dugu, zut Killaz dela, baina azken noa batera daun, ba ez nekin izena zen edo ez. Bai, behaiek elkarrizketetan eta bar Killaz bezala definitzen dira. Ba bueno, Killaz taldea 1988 garren urtean sortzen da eta gutxi gora bera hasiera batean sortzen da 1988 garren urtean gutxi gora bera eskez dute komentatzen. Elkarrizketa batean orain dela bi urteko elkarrizketa batean esaten zuten gutxi gora bera duela 15 urte eta niko ze zehatzak eskerrik asko. Ba, hasiera batean, Rook gitarra eta programazioetan, Luar Fix baterian eta Super Six ahotsetan eta Premutox basuan biltzen zituelarik sortu zen taldea. Garai horretan, Circus Gladiator taldearen zalea morratuak ziren, ba, Super Six abeslariaren anaiaren edo anaien taldea baitzen. Hauek ikusita, ba, berdina egin ezutela ohartu ziren, hau da, ba, talde propioa sortzea eta bere musika lantzea. Normala beraz, ba, Killaz izena Circus Gladiator talde honen abesti batetik ateratzea. Metal industriala egiteko erabakia naturala zen, ba, Marilyn Manson, White edo Rob Zombie, Rammstein Ministry, Dope, Sisters of Mercy, Death Stars edo Nine Inch Nails aipatzen dituztelako, ba, influentzia bezala. Hauetatik Marilyn Manson da gehien gustatzen omen zaiena eta zorionez berarekin estenatokia partekatzeko aukera izan zuten duela pare bat urte. Taldearen evoluzioa nabarmena izan da urteak joan ala. Eta pixkanaka ba, indar gehiago irabazten joan dira musikalki. Gainera, esperientziari esker abestiak hobe aukeratzen ikasi dituzte, ikasi dute. Eta beldur gabe esaten dute, ba, horrek piso handi izan duela abesteak konposatzeko unean, ba, badakitu, pentsatzen dute, ba, ideia igual ona dela, baina agian ez duela arrakasta izango ba, azalegoaren artean, eta ba, segurenik ba, bastartzen dute ideia hori, ezta? Galdu nez. Zentzu horretan, hemen. Zentzu horretan, talderen Phil the Monster... Azken lana egin dutena ba hoberena dela esan daiteke durei gabe eta zalei gehien gustatzen zaiena ere bai zuzenean defendatzeko pentsatuen lana baita. Abestiaren obestien letrak osatzeko momentuan gustatzen zaienari buruz idazten dute, ba beldurrezko filmetan ikusten dituzten zombiak, vampiroak, bortxatzaileak edota diktadoreak ba mundu errealeko monstruekin fusionatzen adibidez, ba, badakizute, ba, Rajoy eta Pedro Sánchez, ezta? Jak, nola utzi dut horre? Ze sutile izan nahi zen, ezta? Bai, bai. Zubarri. Zentzu horretan, ba, letren arloan, ba, ez dira holkulari bezala definitzen, eta ez dute uste, ba, beraien letrak, ba, nola baiteko, ba, ez dakitez, irakaskuntzarik transmititzen dutenek. Momentura arte lau lan kaleratu dituzte. God Bless Us 2006an, Extinction 2009an, Never Something Was Surreal 2011an eta Feel the Monster azkenik 2013an. Eta bueno, ba disko esan bezala, ba neri azken disko hau hoberen iruditzen zait. Eta azken disko honetatik ba joan den astean jarri genuen Feel the Monster da atzetik entzuten ari garena. Eta beste, bueno, beste abestia aukeratu dut oraingoan Crash Your Mind izenekoa eta nire ustez ba traia gehiago agian musikalki ez da in heavya, ez da ka melodia hain beste abeste melodia handirik, baina bueno, ni oso traiera iruditzen zait eta hau da entzungo duguna. Hau da Killazen Crash Your Minds. But more terrible still are the effects of atomic mutation. Hello. I'm Lawrence Woolsey. You are nothing but an organ. Horretzen dugu Killasen Crush Your Minds, eta honekin ba, musikarekin jarraituko dugu oraingoan. The Grand Collapse da Evergrey Suederrek aukeratu duten abestia videoklip berria burutzeko. Azken lana irailaren bukaeran kaleratu zuten Hymns of the Broken diskoaren parte da. Eta horrelako soinua du, hau da Evergreyen The Grand Collapse. horri dugu saioa, eh? Eta zu izan zara. Ez, baina hau kolektibo bat da. Jat. Ah, bai, bai. Hildugu. Hildugu. Bien bai. Artean, bai, bai, bai, hori da. Eta hemen dikana, ba, ziko gara, aste honetako efemeride eta lehiaketa, ezta? Zine zure nengo, zan lehiaketa edo efemeridea? Berdin zait, aldatzen dugu. Nik esaldia, esango nuke, lehiaketa, bai, bai, bota lehiaketa. Vale. Denbora gehi izan nahi dut, ba, pentsatzeko. Pentsatzeko, ez? Bai, bai, bai. Vale, ba, esaldiak dio, motza da, eta, ba, bihotzera doa, ondo, txak. Kortita y al pie. Horria, horria. Kristauak, asko iruditzen dira dinosarioi. Estingitzekotan daude. Hau polita iruditzen zait. Nik uste dut hau esan duela Ratzinger zetak. Kordobako tipori. Romanon, edo delakoa. Ah, bai, bai, bai, bai. Granadako uste zela, baina... Bai, ume bortxatza hori, bai. Gustatuko litzai dake baietze esatea. Baina ez da. Repikatu esaldia. Kristauak asko iruditzen dira dinosaurioi, estingitzekotan daude. Hor duzu, aste honetako esaldia eta badakizute, ba, Juan Korri eta Juan ba, Facebookera edo txorrotxera. Bai. Eta idatzi zuek uste zuen, ba, ba emaitza zein den. Nork esan zuen esaldi hori, nork esan du esan zuen esaldi hori, ez da? Hori da. Eta hemendik, ba, efemeridetara. Hori da. Eta azteko, ba, bueno, bateria batzuk izango ditugu, azteko. 1982ko azaroaren 27an, Marki Ramone, bateria joleak, bere azken kontzertua eskaintzen du Ramonez taldearekin, behin-behineko erretiro hartzeko alkolarekin arazoak izan ondoren. Eta 1978ko azaroaren 27an, beste bateria jole bat, Rick Allen, kasu honetan, Def Leppard taldera batzen da 15 urte besterik ez dituela. Eta 1978an ere urte berean, New Yorken jaio zen Tim Young bateria jolea, Morbid Angel death metal taldeko kidea gaur egun. 11 urterekin hasi zen bateria jotzen eta egungo bateria jolea azkarrenetako bat da. Hombre, 11 urtekin hasita. Hostia, ventaja. Txoin, txoin, txoin. 2004an, txapelketa batean, irabazle atera zen, minutu batean, 862 golpe eman da. Jo, nolako pajak egingo dituen tipo horrek, ez da? Ze azkartasuna izango deskutan. Eta, bitxiena da, gainera, zuela txapelketako rekorra gainditu. Asi que... Baina, katoren galdera bat, ez? Nola esaten da paja euskeraz? Ez dakit. Masturbazio? Badago hitzen bat, hola... esaldi bat, en plan bai, darle a la mandolina eta olakoak, baina badaude esaldiak, baina joder, olakoak, baina bazegon bai, badago esaldi bat, ez da jo, no ego atzen nola badago esaldi bat, itxu geldituko zara ez, hori ez bueno, bai, jarraitzen dugu eta entzuten ari garena bueno, garrantzitsua den, ez hemen entzuten ari garenan garrantzitsua den pertsona bat, 1979ko azaroaren 27an jaio zen Spokane, Washingtonen, Richard Miles Kennedy. Miles Kennedy bezala zauna. Sai honetan, ba, proiektu ezberdinengatik izan dugu hemen, ba, Alter Bridge, edo eta azken aldean, ba, Slashekin batera egindako proiektuaren gatik. Eta, ba, egungo roka bezlari onenen artean du jende askok, ez? Eta, bueno, aurkitu den efemeridean, aipatzen zen bitxikeri bat, akufeno izeneko gaixotasun bat duela, hau da, ba, soinu edo kolpetxoak sentitzen ditula belarriaren barnean. Batez ere da, entzun zute, o sentitu zute askotan, ba, pitido hori, ba, da, beti berak daka pitido hori. Eta horrek, suposatzen da, urtea joan ala, ba, okerrera joaten dela, eta azkenean, ba, galtzen duzula entzuteko gaitasuna. Mm. Ba, bueno, berak hor jarretzen du, izaten abeslari oberenetako bat, eta badio ba, kontrolatzea lortu duela nolaz baitez. Eta, bueno, ba... Espero dezagun, ba, urte gehioz, ba, disfrutatu alizatea. Bai, bai, bai. Eta, bueno, bitartean, entzunten ari garen abestia, Alter Bridge-en lehen laneko, One Day Remains. We'll be right back. How it feels to be alive, galdetzen du Miles Kennedy abesti honetan. Nola, nola sentitzen da ez, bizirik egotea. Zein uste duzu dela, erantzuna, galdera horri? Sentimendua, ez? Sentitzea, ez? Sentimendua sentitza, oso ondo. Bizirik egotea hori da. Eske, nola sentitzen da, bakoitza forma batean. Bai. Zena ez desatea. Ez dakit zer, bai, bai. Bizitza kaka bat da. Ez ki dikasko, bai, bai. Edo jebia, jebia, ba, aurrengo bestia oso jebia deleko. Battle Beast, taldeari buruz ez dugu izan berririk denbora duzean, joan dera aster arte. Bertan, Touch in the Night abestiaren lyric video bat aurkeztu dute, Unholy Savior lanaren aurrerapen bezala. Urtarrilaren 9an erosgai izango dena, eta, bueno, taldeak oitu gaituenarekiko, ba, abesti ezberdina, agian indar gutxegorekin, baina, bueno, beti bezala jebia, ordu zute, Battle Beasten Touch it in the Night. Battle Beasten ahots potentea, ez da? Hori da. Talde hau ez da zer oioiek gabe. Hori da. Hori da. Eta bueno, ba, orain bai meta alternatiboan, eta intro guztia jarriko oso, ez da? Osoa. Osoa. metal alternatiboa. Metal alternatiboa. Metal garrasia. Metal guztia, antxeta irratian. Bueno, egia da beste baterako igual planteatu nezaken tarte berri bat sortzea, ez? White metal izeneko tartea. White bat. Metal tartea. Ze bai, kasu honetan... Txuriek egindako metala da hori. Esai ez du, ba, jendeari, ez da, agien, imaginatu ba, entzule berri bat dugula. Hori da, edo, metalaren inguruan ba, erakutsi behar diegu, ez? Didaktikoak izan behar gara. Hori da. Hori da. Bai, ba, white metal... Ongi etorri metal didaktikora! Hombre, oraintxe bertan argitu behar nuen. Bai, baina, bota. Bai, metal kristaua hori deitzen zaio askotan, ba, white metal, ez? Zea rasista, ez da? Ez, txuriak ez pureza, edo, eske ez nekien nola esan pureza, eske... purez tasuna. Bai, hori. Bai, ze, bueno, kasu honetan, Project 86, rock metal kristau talde kaliforniarrak harriko dut. Telebista saio batengatik ezaguna den Orange County. Orange County. Saio zarra. Eta horrein protagonista dago Gotham. Bai. Eta bueno, ba akizu askotan metal alternatiban sartzen ditugun taldeak izaten dira pixkan nahasketa. Kasu honetan Wikipedian rock post-hardcore alternatibo bezala deskribatzen dute talde hau. Ba, niko lakotan esaten duena. Bai. Vale. Zuk esaten mazu, horrela izango da. Bueno, ba... Alternatiboaren etiketa, ez da? Zer da, meta alternatiboa, jazta. Eta zer da, berdin du. Andrew Schwabe, abeslariak sortu zuen 1986an, talde hau, jendearen ba... Schwabe sortu zuen. Kontuz bere asmoa zein zen, eh? Jendearen bizitzetan esperantza pixkat inspiratzea. Bale. Bere asmoa. Bale. Asmo txikiak ez da, ezakit ez. Beste gara... Erraz betetzekoa edo. Bai. Ba ezakit hori lortu duten, baina behintzat, ba, ibilbide garrantzitsua edo indu taldeak, 9 estudioko lan, 1.000.000 salmenta mundu osoan, BEP, BDVD eta zuzeneko disko bat. Bueno, eta beraz... zu pentsatu, alotonto, metal garrasian. Eta onera iristea, ez? Hori egon barko litzateke zerren horretan, bai. Wikipedian sartuko gara, ez? Ditatuko dugu. Talde hauen, talde guztietan, metal taldeetan, bere haien lorpenen artean dago, ba, metal garrasian egon izan, ez? They was played in metal garrasia. Hori, ba, 1988an kaleratu zuten lehen lana Beck Recordings disketxearekin, taldearen izen berekoa eta kritika eta entzuleen aldetik harrera positiboa izan zuena. Aipagarria, ba, talde honek disketxeekin izan dituen borrokak urteetan zehar. Bueno, ezin da sartu metal librean, baina bai, bueno, esan ba, beraiek izan dituzten borrokaiek, ez? Taldearen bigarren lanak, Drawing Black Lines izenekoak, ba, disketxe handien atentzia dituzuen. Beraz, ba, Tuzan Nail Records disketxea, Beck Recordingsen parte zena, ba, utzi, eta Atlantic Recordsekin sinatu zuten. Hauekin kaleratu zuten 3. lana, Truthless Heroes. Eta hau grabatu eta gutxira, ba, kontratua eten zuten Atlantikekin, eta esperientzia txiki bat egin zuten independiente bezala. Hala ere, ba... Tuzan Nail Recordsekin kontratu berri bat negoziatu zuten eta ba, beraien pean hiru lan egin zituzten. Azkena 2009an Picket Fence kartel lana. Kontratua amaitu ondoren, 2011an hemen hasten da beraien, bueno, ba, beraien kabuz lan egiten. Eta 2011an Kickstarter kampaina bat zabaltzen dute, beren orrialde ofizialen bidez. Ondorengoa adieraziz, jarraitzaileak dira orain gure disketxea. Hori da, ez da, ber, jarraitzaileak disko berria ordaindu diezaikete, ez da, bera, bai, lagundu, eta beraiek ez dute zer ordaintzen, eta gero kontzertuetan gainera dirua, hilda eramaten dute, ez, se lo lleva muerto. Ba bai, ba bai. 2012ko... Zer polita. Ba, 2012ko abuztuan kaleratuko zen Wait for the Siren izeneko 8. lana. Taldekide aldaketa ugari izan ditu taldeak urte hauetan zehar, ba Andrew Schwab sortzailea da hasieratik mantentzen den bakarra. Egun, hauek osatzen dute, Andrew Schwab ahotsetan, Dustin Lowry gitarra eta koruetan, Cody Driggers basuan eta koruetan, eta Ryan Booth baterian. Azken lanerako Kickstarter ordez Indiegogo webunearen bidez eraman dute, crowdfundinga. Eta oso arrakastatua izan da berriz ere, taldeak sorturiko Team Black Recordings disketxarekin kaleratzea lortu dute, Knives to the Future, izeneko 9. estudioko lana, eta izen bereko abestia entzuten ari gara. Eta, bueno, Andrew Schwab, honen hitzetan, ba, tematikoki Wait for the Siren lanaren jarraipena da, soldadu baten historia kontatzen du, zeinak, ba, utzi du... Ez du gogoratzen, ez, nor den eta nondik datorren. Orduan, lana bilakatzen da, ba, egiaren bilaketa, iraganeko sekretu izkutuen bitartez, ez? Oh. Ez nea, kanpo notzi dut? Ate etxi dut? Non dauden ere giltzak? Dira, pertsona guztien barneko... Hori da, ez da. Bai, bai, ez sentimendu hori. Barregin, baina nork ez du aparkatu kotxea eta... Ui, onan utzi dut kot. Onan utzi dut, bai. Edo kotxe itxi aldut edo ez. Bai, bai. Ba, soinu aldetik gogorra, oso emozionala, eta desesperazio puntu batekin, eta batez ere ba oso pertsonala bezala saltzen du. Eta esaten du oso arronago azken kapitulu honetan jarritzaiekin eta gure musikarekin lortutako gauzekin. Beraz, bueno, ba, entzungo dugu Project 86 talde honen dagoeneko 9. laneko emaitza eta entzungo dugu abestia Spirit of Silo. We'll be right back. Psilosis Britannica. Está bukatu beste? Hori ez da egiten, Project Laurogeita Sei, hori ez da egiten. Eta zuk ez diaz abisatu ez da, ze gaizki geldituen saioa. Detaile honengatik. Psilosis Britanniarrek saioan izan genituen joan den hilabetean, urrengo lanaren aurrerapen abestia aurkeztu zutelako, oraingoan litxa abestia aurkeztu dute, aurrekoa bezala, ba, Dorman Heart diskoaren parte izango dena, urtarrilaren 12an kaleratuko dutena. Hau da, beraz, Psilosisen litx. Face up. Bueno, nik zoriondu gara zaitu, ze musika polita, ze bideo polita. Batez ere bideo, bai, Sauron ere bai atertzen da hortik, edo Sauron delako tipo bat. Bai, bai, da bideoa pues, odolarekin eta olako gauza politekin, ez da? Bai. Eta bueno, ba, sailos izentzun da, sailoren bukaerara iristen gara. Eta esan barko ditu gauza. Esan dugu esaldiaren emaitza. Gaur bai! Bravo! Yeah! Bai! Gora to gara! Zabudu esaldia, gaur bai? Gaur bert. Oaintxe bertan. Ez du sinisten. Eta nik hile hauekin. Bueno, ba, esaldiak zioen, kristauak asko iruditzen dira dinosaurioi estingitzeko, amaitzeko tan daude. Eta hau ezen esan dugu ez zela Kordobako erromanoiak horiek ez ziren. Nik uste dut agian serio esan da. Ozi Osborne. Izan ziteke, baina nor da beste musikari ez dakit diabolikoa, ez? Gaiztotasunaren pertsonifikazioa, ez? Norbilerra da? Estatu batua harra da. Nor da, bota. Marilyn Manson, nik hau ez nuen, espero Marilyn Manson hauen. Ze, itzitxusiak. Gaur, no esaten da, berguentza maten dit. Lotxe maten dit, ba, metalero izan da. Olako esaldiak entzun da. Ba bai, gaur esan dugu emaitza! Ondo. Bueno, ba, bai, ja saioaren amaieran gaude, eta gogoratu behar ditugu, ez, gurekin kontaktatzeko moduak. Beraz, bueno, saio bikaina hauek entzuteko blogean. Batez ere saio bikainak. Bikainak. Blogean, metalgar... Potentea! Blogean, esan bezala, metalgarrasia.wordpress.comen, Facebook edo Twitterren, facebook.com/metalgarrasia, Twitterren abildua metalgarrasia jarrita, eta email bidez ere zerbait bialdi nahi izanez gero, metalgarrasia@gmail.com. Hori da, eta bueno, ba, bastakit, zerbait bidali nahi baduzute edo, guk. Guirekiak. Hori da. With arms wide open, abestiak esaten zuen bezala, ez da. Hori da. Oso irekitak besoak, hain irekitak jodolez betetak zaudela, oso gorea dena. Eta bueno, ba, saioa amaitzeko. AC/DC mitikoek disko berria kaleratu zuten joan den hilabetean, eta oraingoan bertako abesti baten bideoklipa aurkeztu dute. Diskoari izena ematen dion Rock or Bust abestiarena, australiarren zalez inguratzen diren bitartean, ba, arazo, hainbeste arazo izan eta gero, batez ere ba, janganaien ba, drama hori, ezta? Ba, honekin bukatuko du gaurko saioa, hau da AC/DCren Rock or Bust, eta gu, bagoa, zurrengo astera arte. Aio! Aio denei! It's my